पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सभी लोगों के लिए ये बात ठीक है, जिनको आप अवगुण समझते हो, जिनको आप खुद खराब समझते हो, उन बातों का त्याग करते जाओ। लौकिक दृष्टि से, पारलौकिक दृष्टि से, अपने अनुभव से, व्यवहार से, जो बातें बुरी बुरी है उनका त्याग करते जाओ। हम लोगों में ये विशेष आदत है कि मैं अच्छी अच्छी बातों में, अच्छे आचरण से जल्दी कल्याण होगा, परंतु अच्छी बातें जब ठहरेगी जब बुरी बातें छोड़ देंगे। खेती करने वाले पहले जो वृक्ष है खेत के विरुद्ध है, उन झाड़कों को, उन कांटों को, उनको काटते हैं पहले, खेत को साफ करते हैं। तो साफ करना खेत के लिए बड़ा आवश्यक है, फिर उसी में धान बोया जाए तो धान बड़ा अच्छा होता है। इसी तरह से पहले दुर्गुण दुराचार है, शास्त्र से विरुद्ध आचरण है, लौकिक मर्यादा से विरुद्ध आचरण है, अपने विश्वास की और विचार से जो विरुद्ध आचरण है उनका त्याग करते जाओ, उनका त्याग करते जाओ, फिर ठीक हो जाएगा। जिनको अपने खराब समझते हैं, अपने कर्माता ये चीज खराब है, लोक और परलोक में हित करने वाली नहीं है, अहित करने वाली है, उसे त्याग करने जाओ। तो त्याग करने से क्या होता है कि जिन जिन अवगुणों को, जिन जिन बुराइयों को हम छोड़ देते हैं, तो उनसे बड़ी जो बड़ी बुराई वे भी समझ में आने लगती है। पहले पता नहीं लगता है, पर बुराई छोड़ने से अगर रह गए अवगुण दिखने लगते हैं, नहीं छोड़ने से अवगुण अवगुण रूप से नहीं दिखते, कहीं तो गुण रूप से दिखते हैं, कहीं साधारण रूप से दिखते हैं, पर अवगुण रूप से नहीं दिखते। और जो जो अवगुणों का त्याग करते जाएंगे, जो ही तो अपनी बुद्धि निर्मल होती है होगी, उससे अपने अवगुण दिखने लगेंगे। और जिन अवगुणों को छोड़ने में कठिनता मालूम होती है वो सुगमता हो जाएगी। जैसे सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी दूसरी सुगम, दूसरी तीसरी सुगम, तीसरी चौथी सुगम हो जाती है। इस तरह से जिस तरह से हम त्याग करेंगे, इसी उसी तरह से अगाड़ी हमारा रास्ता बड़ा सुगम हो जाएगा। वो त्यागात शांति निरंतरम, त्याग के अंतर ही शांति, तत्काल शांति होती है। उनको त्याग करना है, ये बड़ी बढ़िया बात है। लोग में देखती है ग्रहण करने की बात बढ़िया, वो भी अच्छी है, परंतु उससे पहले अवगुणों के त्याग की बड़ी भारी आवश्यकता है। साधक के लिए साधन से विरुद्ध बात है वो जितने घातक है, इतने साधन की कमी है वो घातक नहीं। इस साधनों की कमी है, जिन गुणों की अपनी कमी है वो कमी है, परंतु जो विरुद्ध बातें हैं वो वास्तव में बाधक है, साधन के बाधक है, तो उनसे नुकसान ज्यादा है। साधन और असाधन दोनों करते रहते हैं तो जल्दी सिद्धि नहीं होती। आज अगर साधकों को देखा जाए तो भजन ध्यान करते हैं, साधन करते हैं, सत्संग करते हैं, और झूठ कपट आदि को नहीं छोड़ते, वर्ष बीत जाते हैं, अवस्था बदलते नहीं, अपना जीवन बदलता नहीं, क्यों? साथ रहते दोनों ही, अवगुण गुण साथ में रहते हैं, तो अच्छी बातें भी साथ में रहती है, बुरी बातें भी साथ में रहती है, तो बुरी बातों को छोड़े बिना अच्छी बातें चमकती नहीं, वो प्रकट नहीं होती, वैसे विलक्षण दुदीप्त नहीं होती। इस वास्ते जितने अवगुण छोड़ोगे उतना बड़ा भय हो जाएगा, वो एक अवगुण छूट जाएगा तो गुण आप से आप आएगा। एक मार्मिक बात है, जितने सदगुण सदाचार हैं, उनको देवी संपत्ति कहते हैं। देव नाम परमात्मा का है, वो परमात्मा की प्राप्ति के साधन कहते हैं देवी संपत्ति विमोक्षाय, देवी संपत्ति मुक्ति के लिए है। तो देवी संपत्ति है, देव भगवान की संपत्ति है वो, तो देवी संपत्ति में शक्ति है, स्वयं उठती है भी। जैसे कोई चीज हो उसकी जड़ बुनियाद से ठेल से हो, मकान है तो बढ़िया, नींव लगे बढ़िया हो, तो इसे देवी संपत्ति सब की सब है, देव परमात्मा से तो उसकी जड़ है, और आसुर संपत्ति है वो है असुरों की, असुर का अर्थ हुआ प्राण पोषण परा है, जो अपने प्राण पोषण के लिए लगे हुए हैं, उनके जो स्वभाव है उनका नाम है आसुर संपत्ति। असुष रमनते थे असुरा, अपने प्राण पोषण में रमान करते हैं, अपने जीते रहे, मौत करें, सुख मिल जाए, आदान मिल जाए, भोग मिल जाए, आदर मिल जाए, महिमा हो जाए, और खूब पढ़ रहे हैं खूब ऐसे, तो ऐसा भी वो है संपत्ति कहते हैं, उनका धन वो है। तो देव संपत्ति मोक्षाए निमिंदाए आश्री मता, तो आश्री जब तक रहेगी तब तक देवी संपत्ति शुद्ध नहीं होगी, सर्वथा वो साधक नहीं बनेगा, साधन असाधन दोनों की वो साथ में मिली हुई द्वंद्व रहेगा। गीता ने कहा है ये ऐसा नित्य संन्यासी यो न द्वेष निकांक्षति, जो ना द्वेष करता है ना इच्छा करता है उसको सन्यासी जान लेना चाहिए, मानो वो सन्यासी है नहीं, परंतु राग द्वेष तो मिट गए हैं, ठीक है बेट की दोनों असुर संपत्ति दोनों में असुर संपत्ति मिट गई है, उसको नित्य सन्यासी मानना चाहिए। और सन्यासी सांख्य योग है, उसका प्रश्न है पांच अध्याय में, तो सांख्य योग का अनुसार करना बहुत अच्छा है, परंतु पहले अवगुणों को मिटाना है, ये बढ़िया है कि ऐसा नित्य सन्यासी, नहीं तो वास्तव में सन्यासी होता है कर्म योग के बाद में, पर वो ही नित्य सन्यासी है जो राग द्वेष छोड़ दिए, राग द्वेष हर्ष और शोक ठीक बैठी ये मन से उठ गए, समता आ गई जिसके भीतर, ये समत्वम योग उचित है, गीता का ये योग है, समबुद्धि विशिष्यते सुहृद मित्रास गिना मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु स्वच पापेशु समबुद्धि विशिष्यते। भीतर में राग द्वेष नहीं है, सबका ज्ञान होता है, अच्छी तरह से समझ आती है कि ये गुण है ये अवगुण है, ये अच्छा है ये मंदा है, ऐसा व्यवहार समझ में आता है। समझ में आने पर भी जो मंदी चीज है उनको अपने जान में जिसको अवगुण समझते हैं फिर भी उनको नहीं छोड़ते, तो वे अपने उन्नति के अधिकारी नहीं है। उनको तटस्थ कर पूछा जाए क्या तुम्हारा कल्याण करना चाहिए, तो कहते वो भी कैसे कहे हमारे कल्याण का है ही नहीं, योग्यता ही नहीं है, क्यों अवगुण भीत में रहते हुए परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी। परमात्मा कृपा कर किसी देश को जब आते एक और है, परंतु जब तक अधिकारी नहीं होता है तब तक उसकी उन्नति नहीं होती। तो अधिकारी क्या है, जो आसुरी संपत्ति से रहित होता है उसमें देवी संपत्ति के कम गुण होने पर भी वो अधिकारी हो जाता है, क्यों बाधक चीजें मिट जाती है, जो वास्तव में नरकों में ले जाने वाली वस्तु है, जो पतन करने वाले अवगुण है, उन अवगुणों का त्याग करने से स्वाभाविक उन्नति होती है। देवी संपत्ति भीतर से प्रकट होती है, आज भी संपत्ति बहुत होने पर भी ऊपर से लादी हुई होती, कामना नहीं की जाती है, क्रोध लोभ आदि भी नए होते हैं, और अक्रोध बना है, समता है, शांति है, वैराग्य है, त्याग है, ये भीतर से होते हैं। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उस परमात्मा के गुण होते हैं, तो उनकी जड़ बुनियाद है, भीतर में नीम है शक्ति, और जो असुरिश आदि संपत्ति है उसमें नीम है कत्ति। इस वास्ते सज्जनों जो जो सदगुण दी है उनका छोटा छोटा तो दी गए तो वो बहुत बड़ा है, बहुत लाभ करने वाली चीज है वो, क्यों वो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने वाला है, और परमात्मा का संबंध है वो सबसे बढ़िया है। लोग आजकल के कहते हैं कि भजन करते हो क्या फायदा हुआ, सत्संग करते हो क्या फायदा हुआ, वो छूटे नहीं, तो वे ठीक कहते हैं, परंतु उसमें एक मार्मिक बात और है, सत्संग करते रहे, स्वाध्याय करते रहे और साधन करते रहे तो उनके तो अवगुण छूटना संभव है, क्योंकि वो अस्थिर चल सकते हैं, और केवल सदगुण सदाचारों के ऊपर ही रहते हैं, उनके सदाचार सुगुण वे ठहरेंगे नहीं, क्योंकि मूल परमात्मा है उसका आश्रय लिए बिना अच्छे गुण है वो टिकेंगे नहीं। इस वास्ते कई लोग ऐसा कहते हैं कि तुम भजन करते हो परंतु तुम्हारे में अवगुण तो छूटे ही नहीं, तो भजन करते हैं तो भजन बढ़ा नहीं है, भजन बढ़ेगा तो सदैव अवगुण छूटेंगे। तो इस वास्ते एक भजन में लगा है, एक सदगुण सदाचारों में लगा है, तो देखने में सदगुण सदाचारों में लगा आदमी अच्छा दिखता है, परंतु उसके सदगुण सदाचार है वही उनके जड़ बुनियाद जो परमात्मा है वो नहीं है, और मैं उनमें अवगुण की कमी है, परंतु जड़ बुनियाद परमात्मा उनके आश्रय दिया है, वो असली आश्रय दिया नहीं है, परंतु फिर भी भगवान के साथ में संबंध जुड़ा हुआ है, तो भगवान का संबंध है ये बहुत बढ़िया है, सच्चाई चीज है, नित्य चीज है, वो निर्विकार चीज है, वो बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है, उसके आश्रय लेने से अवगुण मिटेंगे। हाँ, ये उनकी गलती है जो भी परमात्मा के साधन में चलते हुए भी अवगुण भी इसमें झूठ कपट बेईमानी भी आती है, तो ये बड़ा भारी कलंक है, तो कम से कम ये कलंक समझते रहे तो छूटेगा। देखो अवगुण आता है, वो अवगुण गुण का रूप धारण करेगा तो वो मुश्किल है, अवगुण रहते हुए जो गुण आते हैं वो गुण गुण का रूप धारण करके आता है, वो जल्दी दूर नहीं होता। जैसे रावण साधु के वेश में आया तो सीता जी ठगी गई, काल में राक्षस एक साधु के वेश में आया तो हनुमान जी ठगे गए, तो अवगुण है वो अवगुण रूप अवगुण गुण रूप धारण करके आता है, वो मिटता नहीं है। आज जो लोग प्रचार करते हैं उनमें शास्त्र विरुद्ध विरुद्ध, विधवा ब्याह करो, क्योंकि तरह तरह ऐसे अवगुण आते हैं, तो भी अवगुण आते हैं तो उनमें वे गुण समझते हैं कि ये बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, लोगों का उद्धार हो, लोगों को सुख पहुंचाते हैं, ये नहीं समझते कि लड़कों को तो सुख पहुंचाते हो पर आचरण शुद्ध है कि नहीं, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अनुमोदन है कि नहीं, संत महात्माओं के द्वारा अनुमोदित है कि नहीं, केवल सुख की दृष्टि से काम करते हैं, तो सुख की दृष्टि तो पाप की जड़ है। अर्जुन ने पूछा अथ केरा प्रयोग तो एवं पापम तरति पुरुष अनिच्छन, अभी पाप नहीं चाहता वह भी पाप का आचरण क्यों करता है, क्योंकि पाप का फल दुख है, तो जिसका फल दुख है उन्हें पाप का आचरण क्यों करते हैं, तो कहते काम ऐसे को नहीं, संसार की इच्छा है, संसार के भोग है, संसार के भोगों में जो रस है, तो ये संपूर्ण पापों की जड़ है। अब उस सुख को ले सामने परिवार निवेदन करते हैं, गर्भपात करते हैं, ये सभी सामने की सुख हो जाएगा, इसे आराम हो जाएगा, इसे स्वास्थ्य कम होंगे तो हम सुख पाएंगे, ये महान भयंकर चीज है। जब मन में जो संसार के सुख की इच्छा को लिए जाते हैं भजन, वो भजन भजन नहीं होता। प्रहलाद जी के पिता थे, बहुत बड़ा तप किया है, वो तप के विषय में आता है, ऐसा तप हरेक करेगा नहीं, ऐसा बड़ा भारी तप किया, परंतु तप करने पर भी मैं राजा बनूं, मेरा ही नशा सदा रहे, ये भीतर पड़ा है। तो जो अपने लिए करता है, अपने सुख के लिए आचरण करता है, अपना बड़प्पन बना के लिए सुख के लिए करता है, वो राक्षसी वृत्ति है, वो आसुरी वृत्ति है और दीख रहे मच्छा दीखता है। परंतु भीतर उसके आसुरी भाव भरे हुए हैं कि स्वार्थ भरा हुआ है, मैं जीऊ मेरे लिए सुख हो जाए, ऐसा जो बात है मैं सुखी हो जाऊं, ये भाव महान पाप करने वाला है। वो राक्षस असुर कहलाया, क्यों कहलाया कि मन में कि मैं ही बस जो कुछ हरिवर यहाँ कोई नहीं, सर्वेश यह तलवार है, हमारी तलवार है, सबका यू कर दूंगा। और एक विचित्र बात है, एक विचित्र ढंगी बात, ऐसे दूसरे के घर में प्रहलाद पैदा हुआ, ऐसे भगवान की विचित्र लीला होती है। अरे अरे मसल बस जाता है, अरे उग्रसेन कंस पैदा हुआ, ऐसी ऐसी घटना होती है संसार में, दूसरे से दूसरे उसी घर में प्रहलाद पैदा हो गया, सजर सजर आदमी उसमें राक्षस पैदा हो गया। ऐसे भगवान किसी का अभिमान रहने नहीं देते, ऐसी विशेष घटना होती है। परंतु भीतर में जो दुर्भाव है, वो दुर्भाव से रहते हुए अच्छाई, वो अच्छाई अच्छाई देखने मात्र में है, अच्छाई नहीं, तो अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए। सज्जनों बात गहरी है, कहने में आप दुरुपयोग न करें। मैं जो बातें कहता हूँ अभी मन में आई ऐसी बातें, वो कहने के लिए हिम्मत कम होती है, आप दुरुपयोग न करें। अपने सुख के लिए काम किया जाता है वो आसुरी संपत्ति होती है, वो पतन करने वाली होती है। मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, एक तो काम करता है दुनिया की सेवा करने के लिए, एक काम करता है परमात्मा की सेवा के, परमात्मा की पूजा के लिए। एक परमात्मा की पूजा करता है, एक संसार की सेवा करता है, और एक अपना सुख चाहता है। अपने सुख के लिए किया जाए वही आसुरी संपत्ति होती है। बड़ी विचित्र बात है, अपना सुख चाहता है, व्यक्तिगत आराम चाहता है, व्यक्तिगत कल्याण चाहता है, व्यक्तिगत उद्धार चाहता है, और वो करता है काम, वो ये नहीं समझता है मैं क्या करता हूँ। बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे लगे हुए हैं जो करते काम अच्छा है परंतु जल्दी उन्नति नहीं होती। कारण क्या है कि भीतर में व्यक्तिगत स्वार्थ रहता है। व्यक्तिगत स्वार्थ रहने वाले का व्यक्तित्व टूटता नहीं, एक देशी पना मिटता नहीं, एक देशी पना पुष्ट होता, पुष्ट देहाभिमान पुष्ट होता है। देहाभिमान पुष्ट होगा तो फिर और पशु में फर्क क्या है, केवल शरीर के सुख के लिए ही सब काम करता है, अपने लिए काम करता है। तो काम करो, देखो अपने पास जो चीज है, शरीर है, मन बुद्धि है, इंद्रियां है, अहम भाव है, इसके सिवाय संपत्ति है, परिवार है, जमीन जायदाद आदि है, ये सब संसार की है, अपने को मिली है, अपनी है नहीं, अपनी रहेगी नहीं। है किसी की ताकत कि जो अपने रुपये मिले वो रख लें, अपना कुटुंब मिले वो रख लें, अपना शरीर मिला उसको रख लें, सामर्थ्य है क्या? नहीं रख सकता, किसी की ताकत नहीं है इनको साथ रख ले, और इनके साथ आप रह जाए ये भी असंभव बात है। तो ये जो मिले और इन बात को लेकर इनका उद्देश्य बन करके और जो सत्संग करते हैं साधन, अपने अपने के लिए मेरा उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, ऐसा करते हैं तो उनकी बड़ी भूल हो जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपना कल्याण न चाहें, कल्याण चाहो बढ़िया बात है, पर मेरे लिए वो दूसरों के लिए नहीं, ये भाव है, ये भाव जल्दी कल्याण होने नहीं देता। व्यक्तित्व ही तो वास्तव में पतन करता है। सर्वे दोषा प्राप्त होते, देहाभिमान नहीं सर्वे दोषा प्राप्त होती है, जहाँ देहाभिमान होता है सब दोष आ जाते हैं, सब आसुरी संपत्ति आ जाती है। मार्मिक बात है, मेरे को जो पढ़ने को मिली तो मेरे को बहुत अच्छी लगी। वो तो बात ये है कि मूल में आपका उद्देश्य संसार और शरीर है। भाई शरीर ठीक है, शरीर के भीतर जो अहम भाव है, मेरे लाभ हो जा, मेरे लाभ हो जा, ये जो बात है, ये बात संपूर्ण आश्रमी संपत्ति की जड़ है। दूसरों का हित हो जाए, ये देवी संपत्ति की जड़ है। जड़ पदार्थों का, नाशवान पदार्थों का जितना आदर है, वो आज संपत्ति की मूल है। और जो परमात्मा का पद है, चेतन तत्व है, उसका विशेष आदर है। आचरणों में भी चेतन तत्व की जो विशेष जाते हैं, तो वो वास्तव में देवी संपत्ति की जड़ है, मूल है। तो दो चीज है, एक जड़ नाशवान है, एक अविनाशी है। तो अविनाशी मूर्ख बनेगा मूल में, उद्देश्य में, भीतर में, तो देवी संपत्ति आपसे आएगी। और उद्देश्य में धन संपत्ति शरीर रहेगा, शरीर मेरा ठीक हो जाए, मैं आराम से रहेंगे, ये उद्देश्य होने पर राक्षस बना आ जाएगा, असुर बना। ये जो आज परिवार नियोजन इतना भयंकर है, इतना खराब है, गर्भपात कितना भयंकर है, ये किस पर टिका हुआ है? ये आपने मैं सुखी हो जाऊं, ये अभिमान देहाभिमान है, इसके ऊपर ठीक है, इससे हम ठीक हो जाएंगे, लोग जब सुखी हो जाएंगे, सब आराम हो जाएंगे, गर्भपात करके सुखी हो जाएंगे, आप बार बार नियोजन से सुखी हो जाएंगे। ये जो सुख दिखता है, ये भयंकर दुख का मूल है। जो उन्नति किसी के दुख का कारण होकर बनती है, वो उन्नति महान भयंकर दुख देने वाली होगी, याद रखो। और जो दुख दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के आराम के लिए, दूसरों के हित के लिए जो दुख आता है, वो दुख दुख सुख नहीं, आनंद रूप में परिणित होगा। वो दुख आनंद रूप से परिणित होगा, परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी। दूसरे के सुख से जो दुख हुआ है, वो पतन करने वाला है। और दूसरों के दुख से जो दुखी होते हैं, वो दुख दूर करने वाले होते हैं, वो दुख कर महाराज महान आनंद देने वाला होगा। विप्र धेनुवत संकट सहे, ब्राह्मण गायों के लिए जो संकट सहते हैं, बहुत ऊंचा दर्जा बताया। अपने संकट तो हरेक सहते हैं, अपने स्वार्थ में आकर के संकट सहते हैं, पर इनके लिए संकट सहते हैं, बड़ी उन्नति करते हैं वो। ये वो गाड़ी कथा है, यहाँ सुनाई नहीं पता नहीं। एक गार्ड थे रेल के, भगवान के भक्त थे, भगवान की मर्जी में प्रसन्न रहे, भगवान का भजन करते थे, भगवान का भरोसा रखते थे। तो गार्ड होता है, जब गाड़ी ठहरती है तो स्टेशन मास्टर से मिलता है, वहां से लेकर के वो उनका कूपन वगैरह क्या क्या वो लेकर जाता है आगे। वहां से भी यहाँ तक गाड़ी हमारी ठीक पहुंच गई, उसका साथ भी लेकर के वो जाते हैं। तो वहां बात करते हुए बात बात पर बात चढ़ आई, तो गार्ड ने कह दिया भाई भगवान की मर्जी है, बड़ी कृपा, उसी कृपा से ही सब काम ठीक होते हैं, मनुष्य नहीं कर सकता ठीक, भगवान ठीक करते हैं। तो स्टेशन मास्टर बोला कि भगवान ठीक करते हैं, ये बात चौकी है, परंतु वास्तव में हम काम करेंगे तब होगा, भगवान थोड़ी काम कर देंगे आकर के, हम ठीक करेंगे तब होगा। उसने कहा हम ठीक नहीं कर सकते, करना ठीक चाहिए हमें, पर हम ठीक कर लेंगे, ये अभिमान है कि अभिमान है। ऐसी बात चलते चलते कह दिया कि ऐसी तो भगवान की इतनी बात है, बढ़िया करे तो आप देखो गार्ड पर मत जाओ, गाड़ी पर मत जाओ, क्या होता देखो भगवान क्या करते हैं। तो बात आ गई उनकी मुंह ठीक है कह दिया, अगर जो गाड़ी चली गई, गाड़ी में गार्ड है ही नहीं। आगे स्टेशन पर पहुंचे तो भाई गाड़ी में गार्ड तो है ही नहीं। तो साहब वो बहुत बचला उन पर कि गाड़ी तुमने कैसे छोड़ी, गाड़ी की तुम मालिक हो और गाड़ी छोड़ दी ऐसे ही। तो वो कुछ दिन वो मुकदमा चला, अंत में अंग्रेजों का जवाब था, उस तरह की बात है, ये स्वराज हुआ नहीं था। तो उसको कह दिया बुलाकर क्या, अब थोड़ा दिन हमारे पेंशन होने वाली थी, तो उसको कह दिया अब तुम्हारे ना तो पेंशन हो गई, ना तुम नौकरी में रह सकते, कोई निकाल सकते तुम, ना चलो यहाँ से, तुम्हारे खर्च किया जाता है। ऐसे हुक्म सुनाया तो वो बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, आनंद हो गया, ऐसे बोझ हो गया, ऐसा खुश हुआ, जैसे कोई धन मिल गया बड़ा भारी, ऐसे खुश होकर वहां से चला, बहुत ठीक है, और चल दिया। तो उसने जो खरीद किया उसके ऊपर असर पड़ा, कि इनकी पेंशन हो जाती, इतना लाभ हो जाता, छोटे में बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा प्रसन्न हुआ है। प्रसन्नता किस बात की है? तो उसको बोला कि भाई तुम राजी कैसे हुए हो, तुम्हारा तो नुकसान हुआ है, नौकरी तुम्हारी छूट गई और पेंशन होने वाली वो नहीं हो गई, तुम्हारा नुकसान राजी कैसे हुआ हो? तो वो बोले अम्बालाल क्या कुछ नाम तैयार नहीं है अभी, तो उनके तुम कैसे राजी कैसे हुए? तो बोला कि देखो संसार के कामों से सुख और दुख दोनों होते हैं, पर भगवान का पक्ष लिया, भगवान के नाम से आज मेरे को दुख मिला है, ऐसा दुख कहाँ पड़ा? ये तो प्रहलाद जी को मिला था, ये तो मीराबाई को मिला था, तो हमारे हम कहाँ तुच्छ जीव, उनको आज दुख मिला है भगवान के भजन, भगवान के संबंध से। तो भगवान के संबंध से दुख मिला, संसार के बड़े बड़े सुखों से ऊंची चीज है, भगवान के कारण से आज हमारे कष्ट मिला। भगवान के लिए हमने कहा, भगवान के भरोसे रह गए, इस भरोसे को दुख मिला है, तो कितनी आनंद की बात है, कितनी मौज की बात है, ये तो भगवान की बड़ी भारी मार्मिक कृपा होगी। इस बात खुशी होगी मेरे अपने व्यवहार में, अपने स्वार्थ में, कई बार हानि होती है, दुख होता है, तो उसे दुख क्या परवाह है? ये दुख कैसा है जो भगवान को लेकर दुख हुआ है, ऐसे खुशी हो सकता मैं मानता हूँ, तो उसी असर बुरा हो सकता, तुम्हारे खारिज नहीं करेंगे, तुम्हारे खरीद लेंगे, माफ कर देते, कोई बात अगर ख्याल रखो, क्या ख्याल तो मैं सुनाई रखता ही हूँ, मेरे को ख्याल ख्याल थोड़ा ही है, ये तो भगवान की कृपा हुई। तो उल्टा दुख होने पर भी सुखी हुए, राजी हो गए, प्रसन्नता हो गई, कैसा दुख कहाँ मिलता है जीवन में? प्रहलाद जी को दुख मिला, मीराबाई को दुख मिला, ऐसा दुख कहाँ मिलता है? दुराचार दुख मिलता है, दुख से खराब रहने कैद मिलती है, मन वो कैद कोई किसी को बुढ़े क्या? स्वराज हुआ उस समय में महाराज, बड़े बड़े पद मिले और विचार क्या सजा है, दो बार कैद गए, सब दो बार कैद गए, ये तीन बार कैद गए है, कारागार घूमता है उन्होंने, तो कैद जाने की प्रशंसा हो रही है, नहीं तो बेइज्जती हो जाती है कि कैद भोगा आदमी ये कोई काम का नहीं है, इन्हें कैद भोगी है तो दुराचार खराब आदमी है, पर वो खराब वो चोरी करके व्यवसाय करके डाका डाल करके किसी का नुकसान करके दूर कैद हुआ है, तो उस कैद हुआ एक बार होती है निंदा, परंतु जो स्वराज के लिए कैद गए उसकी प्रशंसा है, तीन बार कैद गए ऐसा ये बहुत अच्छे आदमी बहुत अच्छे, मतलब कैद जाने वाले की भाई में होती कैद जाने वाले बेइज्जती होती है, खराब समझते हैं हम कैद में गए हैं, ऐसे कैद में गया तो खराब चीज है गया कैद में। तो इस तरह से संसार के दुख भोगने से तो आदमी का पतन होता है, क्योंकि दुख भोगता है अवगुणों से और पापों के कारण से, अपने पाप किए हैं, अन्याय किया है, इस वजह से दुख भोगता है, अरे भगवान के भजन में और भजन के कारण से जो दुख हो गए वो दुख कहाँ पड़ा है? तो वो कारण बहुत भाजी हुए, प्रसन्न हो गए, आज मैं निहाल हो गया, उम्र भर में ये दुख मिलता ही नहीं, ये तो प्रहलाद जी जैसे को मिला है, मीराबाई जैसे को मिला है, कितने आज भगत शिरोमणि भे प्रहलाद गोस्वामी जी बना दे भगत शिरोमणि भे प्रहलाद, सब भगतों शिरोमणि हो गए, क्यों भगवान के लिए कष्ट सहा और भगवान का भजन नहीं छोड़ा, भगवान के भजन से ही उनको कष्ट मिला, तो वो कष्ट बड़ा भारी बड़े आनंद से भी विलक्षण आनंद है। तो आप धर्म के लिए कष्ट सहोगे तो धर्म के लिए कष्ट सहने वाले बहुत कम मिलेंगे, पाप करके कष्ट सहने वाले बहुत मिलेंगे, पर धर्म का अनुष्ठान करें पाप नहीं करें उसमें कष्ट मिले, ऐसा कष्ट कहाँ पड़ा? ऐसा कष्ट तो भाग्यवान को मिलता है, वो भगवान के लिए अपने धर्म पालन के लिए अपने कष्ट सहते हैं। तो इस तरह से सज्जनों अपने अच्छी भावना रखकर अच्छा आचरण अच्छे रखकर भगवान के भजन की तरफ चलो और धर्म का पालन करो तो वो कष्ट बहुत बढ़िया अनुभवी काम है। आज महाराज अपने संतान के पालन करने में भी कष्ट समझते हैं, अरे बिल्ली है लोमड़ी है इनके गाय इनके जो बच्चा होता है उनमें गाय बड़ी तेज हो जाती है, ये जंगल में होती है लोमड़ी तो वो बच्चा देती है, बर्फ तो आदमी चला जाओ तो बड़ी भयंकर होती है वो गर्भवती होती है वो। ये जो बीकानेर है ना बीकानेर, ये बीकानेर कैसे बसा है? बीका जी महाराज थे या जोधपुर के भाई थे, वो आपस में बात कर रहे थे तो किसने कह दिया ऐसी बातें करते हो सलाह है, कोई देश ढाबोगे कोई देश बनाओगे क्या? तब भी कहने कर पाओगे बनाने में क्या बात है, ये जितनी राजधानी बने बनाई हम क्यों नहीं बना सकते। दुनिया से भी कैसे चले गए वहां जंगल में, तो जंगल में एक नेरा नाम करके भेड़ बकरी चरा रहा था, उसको पूछा रहे यहाँ जगह कौन सी बढ़िया है, ये जगह तो फिरता है जंगल में तो कोई जगह बल देने वाली जगह कौन सी है। तो मैंने कहा कि महाराज जगह नहीं है, ये झांस है, ये कहर है, इसके पास ये जगह बहुत तेजी से है। क्या हुआ कि एक भेड़ हमारी पीछे रह गई, वो ब्याने वाली थी, उसने बच्चा दे दिया, वो यहाँ ही रह गई, हम तो चले गए, हमारे को पता ही नहीं, और भेड़ों सैकड़ों जो कोई कही रहे क्या पता लगे, उसने बच्चा दे दिया। रात में सात कहाँ रहे, सात भेड़िया जो सारे भेड़ों मारने वाले, वो सातों के साथ लड़ती रही या बच्चे को मारने नहीं दिया। तो ये जगह बहुत बढ़िया है, इसमें जगह बड़ा तेज है, तो फिर वहां ही वो बीकानेर की नींव रखी गई, यहाँ का अपमान ये तेजिस जगह है। एक भेड़ सात नहा जिसे बच्चा भी दे दिया, उसने इतनी लड़ती रही, फिर भाई ये क्या है, ये जगह शक्ति है। सिद्ध गया ही पूछिए, सिद्ध रहे हो कहीं ठोर, वो ठोर में शक्ति आ जाती है, तो अपना धर्म पालन कर ऐसी बात हो रही है। ओ सुख शुद्ध वैदा वैशाल पंद्रह उतरा है क्या, पहले भी पंद्रह पंद्रह उतरा शुद्ध विकार शुद्ध बैखार सुएर थावर बीज ठगी और बीके बीकानी थावर शनिवार बीज थे बीकानी स्थापना करेगी। तो वो नेरे बताई छोड़ बीका जी खुद थे तो बीकानेर तो नेरे का नाम रखा, बीकानेर नाम रखा। तो ऐसी तेजस्वी जगह होती है, ऐसे तेजस्वी पुरुष होते हैं, ऐसे तेजस्वी समय आता है, ऐसे वक्त पर उस समय में काम किया जाए तो बहुत विलक्षण हो जाता है, वो समय सब साथ देता है। ये ज्योतिष ही तो बताता है क्या बात, ये समय ठीक है, ये मेरा बोलो ठीक है, ये अच्छी ठीक है, ऐसे तो समय बल देता है और समय और जगह बल देती है, व्यक्तियां बल देती है, उनका बल होता है, ग्रहों का बल होता है, नौ ग्रह उनका सात बात है, एक एक नौ ग्रह नौ सात तो बाहर है ये है, एक राहु और केतु दो ये है, ये नौ ग्रह है। तो नौ ग्रह होते हैं, नौ ग्रहों में बराबर देखते हैं किसका बल है, किस स्थान में कौन से ग्रह बैठा है, कैसा कैसे बात होगी, तो वो बल होता है, उस बल से बड़ी बड़ी शक्ति आती है। तो इस शक्ति के कारण से वो मामूली आदमी बहुत बड़ा भारी काम कर देता है, तो शक्ति है उनकी विशेषता से, तो वो शक्ति आती है धर्मात्मा होने से, परमात्मा का भक्त होने से, भगवान की शक्ति और धर्म की शक्ति आती है, तो उस शक्ति के द्वारा उसका अनुवाद करने उसका अनुसार करने से जो दुख आता है वो दुख सुख से बहुत हजार गुणों अधिक होता है, ऐसा दुख का बड़ा है। तो गाड़ को गर्द करके रख लिया तो ये तो बड़ा रख लो, उसमें तो आनंद आता है, छोटे में निरंतर में आनंद आता है। अरे भाई धर्म में कष्ट से उनकी वह है, दुख पापों से कष्ट रह सकते, पापों के कारण को नरकों में सुख दुख होता है, सब सहते ही है, परंतु भगवान के भजन करने से धर्म का अनुष्ठान करने से दुख हो जाए वो बड़ी भारी है, क्योंकि स्वर्ग के लिए नरक गए कैद में गए उनकी प्रशंसा होती है, क्योंकि वे कोई अवगुण करके नहीं गए, अन्याय करके नहीं गए, हिंसा करके हत्या करके चोरी करके डाका डाल के नहीं गए कैद में, गए अपनी अपनी भूमि है, हमारी जन्मभूमि है, उसे रक्षा करेंगे, जिनको निजी गौरव तथा देश का अभिमान है वे नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है, मुर्दे हैं बेचारे, जो कुछ नहीं सह सकते। हमारे सज्जन थे शंकरानंद जी, जर्मनी में पढ़ कर आए थे, उन्हें मैंने सुना कि ये माता है नहीं, ये हमारी जन्म की जो माता है भारत माता, इसके बच्चे हैं, बच्चे पुत्र नहीं है, वह पुत्र में बच्चे में क्या फर्क है, कि बच्चे वो जो कुत्तिया के बच्चे हो उन्हें लिखने डाल दो, लिखे अगर कुत्ते के मारे ध्यान ध्यान कर दिन वहां भाग जाए, लिखते रहे बच्चे हैं, बच्चे माँ के लाठी पड़े और बेटा खाता रहे, बच्चा है बच्चा, भारत माता की बात पड़ती है, बच्चे हैं सभी, कुकरिया है गुलरिया है कोचरिया है, पुत्र नहीं है, पुत्र बने माँ कहते हैं अपमान सह सकते हैं, माता का अभिमान हो और वहाँ खाना को मिले बढ़िया राजी हो जाए, ये कोई पुत्र थोड़ी होता है, माँ कर कोई मारा थोड़ा बहुत माँ को रोकते हम यहाँ नहीं खा सकते, हम नहीं रह सकते, न्याय के ऊपर काम कर रहे हैं। न्याय से भगवान से कृष्ण गए, संधि का प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन ने बहुत आदर किया और उन्होंने बजट बनाया इतना खर्च करेंगे और सबसे बढ़िया महल था दुशासन का, तो भगवान को दुशासन के महल में उतारेंगे और इतना इतना खर्च करेंगे, इतने इतने हाथ आव हद करेंगे। भगवान गए, भगवान ने स्वीकार नहीं किया कि महाराज आप हमारे हो, दुर्योधन क्या हमारे संबंधी भी हो तो हमारे यहाँ पर अतिथि सत्कार करो। भगवान कहते नहीं, मैं दूत बनकर आया हूँ, दूत बनकर आया तुम्हारा स्वीकार कर लो तो एक घुसखोरी होती है, मैं नहीं लूंगा, मेरी बात मानो फिर देखा जाए, तब मैं कुछ लूंगा नहीं। तो दुर्योधन बड़ा नाराज हुआ कि महाराज कृत्रिम प्रसन्नी भोजन हमारे यहाँ भोजन न करके शूद्र के घरे वहां जा करके विदुर जी के वहां पर रोटी खाई है आपने, क्या किया आपने, ये कोई मनकपना है ऐसे हमारे छोड़ गए। तो भगवान तो भाई तो साग विदुर कर खाए, दुर्योधन का मेवा त्याग गई, बढ़िया बढ़िया चीजों की बहुत बढ़िया, वही त्याग साग विदुर कर खाए, आपने कैसे भोजन किया। तो भगवान ने कहा प्रीति भोज जाने चाहना नहीं आप भोज जानी बापना न संप्रिय से राजन न थे वापन कता भयम। भोजन दो तरह होता, भोजन दो बड़ी कही है राजा विपत करेगा प्रीत, प्रीत तुम्हारे विपत हमारे यही उल्की रीता, ये उल्की रीत क्यों बनी कि तेरे तो भाव नहीं है, मेरे भूख नहीं है, मैं भूखा मरता नहीं, भूखा मरता हो तो कहीं मिले खाना ही पड़ता है, पर खा लेते तुम्हारा तो भूखा तो मैं नहीं मरता, अरे प्रेम तेरे नहीं है स्वार्थ बचा हुआ उल्टे अर्थ पकड़ता है, बात तो मैं मानता नहीं है, इस बात तेरे कैसे भोजन किया जाए। दो तरह से होता है विपत्ति में विपत्ति हमारे और प्रेम तुम्हारे, तुम्हारे प्रेम नहीं हमारी विपत्ति नहीं, तो दो तरह से भोजन होता है, प्राण जाते तो कहीं खड़ा ही पड़ता है, अथवा प्रेम से थोड़ा थोड़ा दिन लो भोजन किया हुआ अच्छा भाई बहुत थोड़ा थोड़ा तो प्रीति से होता है। अरे वहां विदुरानी जी के बड़ा भाव भीतर भीतर भाव था, महाराज आवाज करी बाहर मैं कृष्ण हूँ भूखा हूँ, और महाराज यदि विद्वान जी इतने राजी होते लोग स्नान करते थे ऐसे उठ कर दौड़ते, पता ही नहीं याद अब मैं कपड़ा नहीं है याद नहीं, भगवान भूखे भगवान भूखे हैं खुदा, तो भगवान अपना पीतल पीतम्बर डाल दिया ऊपर, तो पीतम्बर तो ओढ़ा हुआ है और पीढ़ा लाई गई पीढ़ा रखा महाराज बैठे पीढ़ा कर दिया ऊंधा, तो दो पग थे बीस में पग भगवान हो गए पांच हजार भगवान राजी हो गए बहुत प्रसन्न हो गए, केड़ा नहीं है जो भाई ऐसे खुशी हो रही हालत है जो केड़े का छिलका छिलका तो भगवान ये दे रही है गिरी गिरी फेंक रही है, ये याद आया कि एक फेंकने की चीज एक खाने की चीज है, ये तो याद रहा, पर ये याद नहीं रहा कि छिलका खाने का है गिरी खाने की है, छिलका दे इसमें खुश हो गए भगवान राजी हो गए। इतने विदुर जी आए, विदुर जी ने क्या किया है पीतम्बर ओढ़ रहा है पहन पीतम्बर पहना तेरे भगवान का और कैसी बात बैठी क्या कर रही है, सब कुछ है वो बात ऐसी है पीतर गई महाराज विदुर जी ने हाथ धोए खूब केला दूसरा वही शब्द धो करके साफ करके और फिर गिर देर भगवान ये महाराज कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी वो स्वाद नहीं आवाना जो वो छिड़का स्वाद था वो स्वाद विदुर जी गिरी नहीं है, अरे गिरी की महिमा है या अमान अमामा है प्रेम की, भीतर से इतना प्रेम जो ख्याल ही नहीं कुछ याद ही नहीं आए, अब प्रीतम ऐसे प्रेम से भोजन दिया हो भाव भगतरी राबड़ी मीठी लगे वीर बिना प्रेम कालू के कड़वी लगे खीर, भाव भगत की राबड़ी मीठी लागे भी बिना प्रेम कालू के कल लगे खीर, वो खीर भोजन क्या काम का प्रेम नहीं है भोजन करा के ऐसा भोजन मिला कहीं आपको बताए कर लिया भोजन क्या करें, इसे भोजन करना नहीं चाहिए तो दुख होता है उससे, अरे भाव भगत ये बड़े बना ये चीज है भाई ये लोग आप बस खुश हो जाते प्रसन्न हो जाते हैं भाव भगत से, तो वह मामूली चीज हो वह चीज मामूली नहीं है, भीतर में भाव कितना विलक्षण है, तो भावक राही जनार्दन ये भगवान भाव भोगता है, दूसरे सज्जन भी आप देखो तो जितने प्रेम परिवार है उसमें जो भाव घूर होता है उसमें विलक्षणता होती, भाव घूर बनाई हुई रसोई खराब नहीं होती, दो चार दिन पांच दिन रह जाए तो खराब नहीं होती, ये सड़ती नहीं दूसरी सड़ जाती है ऐसी बात देख ही कही जाएंगे। बड़ी विषणता उसी है, उसमें स्वाद विलक्षण होता है, विषणता निरोग होती है वो चीज। श्री गणेश की बात है, मेरे जुकाम हुआ था, खांसी चल रही थी, तो मैं कपड़े भिक्षा लेकर गया, तो दही लेकर आया कि दे लो, दही हमारा बिल्कुल नहीं बढ़ता, मैं तो लाया हूँ आपके लिए, ले हो ले हो, आप लाया हूँ, चाल कर गया हूँ। तो वो कहा मैं पूरा विचार कर लिया, हाँ पूरा विचार कर लिया, दे दो, हमारा खांसी मिट गई। दही खाने से मैंने देखा है, प्रेम से दी हुई चीज बड़ी शुद्ध होती है, बड़ी निर्मल होती है। ये जड़ चीजों में भी वो चेतनता आ जाती है, विलक्षणता आ जाती है। तो भाव भक्ति से काम किया हुआ बहुत बढ़िया होता है। ऐसे भगवान की भक्ति में दुख मिले तो वो दुख कितना बढ़िया हुआ है, कितना ऊंचा है। पापों के कारण दुख तो सब भोगते, अपने अवगुणों के कारण से, अपने कसूर के कारण दुख तो सभी भोगते हैं, उस दुख में क्या महिमा है। दुख की महिमा तो उसी के है, दुखी जो भगवान के लिए अपने धर्म के लिए कष्ट उठाते हैं, तो उनकी महिमा है। कई कई ऐसे ऐसे सज्जन हुए संत जो धर्म के लिए महाराज फांसी चढ़ गए, अपने धर्म का पालन करने के लिए। पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे हम, चाहे तुम धर्म दिखता ही दे तू। बादशाह ने जो सिख बालक थे उनको कुछ तू मुसलमान बन जाओ, वो बिना नहीं बनेंगे, जिद करी के जानते हो क्या फल होगा, फल क्या होगा, तुम मारे जाओगे, तुम्हें जीते को दीवार में चढ़ देंगे। तो महाराज उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो दीवार में चढ़ने लगे, दीवार में चढ़ने लगे। जो छोटा भाई था उसे पहले आ गई कि दीवार भाई उसे बड़े, तो बड़ा भाई है जो आंसू आ गए। तो छोटा भाई बोला, क्या आप मरने से डरते हो? कि मैं डरता नहीं हूँ, तू है मेरे से छोटा, तो पहली बारी मेरी आनी चाहिए। अरे भाई तेरी पहले आ गई, इस वजह से दुख होता है मेरे को, इस वजह से आंसू आ गए। ऐसे तो मरने में आनंद है, आंसू थोड़े आते हैं। तू छोटा होकर पहले जा रहा है, मैं बड़ा होकर के देरी से जाता हूँ, वास्तव में मेरी बारी आनी चाहिए पहली। ऐसा उत्साह रहता मेरा सदा के लिए, दीवार में चरण दिए गए, सब दीवार बना ली। तो ऐसे धर्म के लिए मरने वाले कितने आदमी है, अपने धर्म के लिए और भगवान के भजन के लिए, भक्ति के लिए। तो प्रहलाद जी महाराज को दुख नहीं होता, मीरा बाई को दुख नहीं हुआ, कितनी कष्ट दी। प्रहलाद जी कहते 52 त्रास दी गई, 52 तरह की त्रास दी गई, पर दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? भगवान के कारण से हो रहा है, ये बड़ी आदमी की बात है। पश्चिता तो मम गात्र संविधु पाप को भी सरलाए थे धीरा, अग्नि भी शीतल हो गई है। होता था नंदन पंग शीतल शीतल। एक कथा आती है, एक पतिव्रता थी, उनका छोटा बालक था। एक तो पतिव्रता थी, उनके गोदी में सिर रख पति सोए हुए थे, उनको आई हुई नींद। तो बालक खेलते खेलते चूल्हे में चला गया, तो चूल्हा जगजग रहा था, उसमें बीच में चलते चूल्हे पर भीतर में चला गया। तो उसने देखा भाई बालक जा रहा है, परंतु अगर जगह हो तो पति देव नहीं टूट जाएगी। सुतुम पतंगम प्रसमीक्ष पावके पति को पुत्र को जलते देखा गया, अग्नि में जल जाएगा, कब जल जाएगा बदमी, पति को कष्ट न हो। सुतम पतंत्रम प्रसमीक्ष पावके नबोधयामाश पतिम पतिव्रता, अपने पति को जगाया नहीं। तो पति व्रता भाव साप भये न पीड़ित होता सदर संदन पंग सीख लगा। बच्चा खेल में खेल रहा है, खीरा में खेल रहा है, कुछ असर हो ही नहीं रहा है। तो पति व्रता साप भये न पीड़ित होता सदर संदन पंग सील है, यदि पति श्राप दे देगी। इस बात महाराज को बता दीजिए। तो धर्म के ऊपर रहने वालों की सदा विजय होती है, परंतु सज्जनों धर्म का पालन करे हृदय से, भगवान की भक्ति करे हृदय से, तो कष्ट को भी आनंद मानते हैं। ये कष्ट कहाँ पड़ा है? कष्ट भी आनंद देने वाला होता है, बुखार भी आनंद देने वाला होता है, त्रास भी आनंद देने वाली होती है, मार पीट भी आनंद देने वाली होती है। यमन हमिदास महाराज थे, उनको मुसलमान मर के काफिर हो गया, तो चेतन महाप्रभु वहां जाकर ऐसा हो गया, वे मारते उम्र में कोड बड़े जोर से शरीर में खून निकल गया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। अब भगवान का नाम क्या लेंगे, तो मारने वाले थे, तो मेरे उस मार में आनंद होता है। ऐसी मार क्यों पड़ती है बताओ? भगवान के भजन करने से मार पड़े, ऐसी मार क्यों पड़ती है? धर्म का पालन करे उसमें मार पड़े मित्र, तो ऐसी मार क्यों पड़ती है? ऐसे सज्जनों, अपनी दृष्टि से जो अच्छे अच्छे गुण अपने को दिखे उनको धारण करो, और भगवान के भजन करने में और धर्म के पालन करने में कष्ट आओ उनको सहो। आज थोड़े से कष्ट के लिए ऑपरेशन करा लो कि दशबंदी कर दो, सौ जल में नहीं। मां बोली सुख के लिए कितना अन्याय करते हैं, कितना महान पाप करते हैं, गर्भ गिरा देते हैं कि पालन करने में कष्ट होगा। राम राम राम राम। आप कुछ नहीं सोचते, तुम भी तो बालक थे, तुम गिरा दिए जाते तो आज आज हो जाते, इतने क्या अपनी तरफ ख्याल नहीं करते? क्या आराम मिलेगा, सुख मिलेगा? भगवान ने कहा कोई काम है ऐसा क्रोध देशा, ये जड़ चीजों के द्वारा सुख चाहने वाला की दशा जीव होती है, आराम चाहने वाला दशा जीव होती है। महान पाप करते हुए भी हिचकते ही नहीं, बड़ी बड़ी हत्या करते हुए हिचकते ही नहीं। तो सज्जनों, ऐसे पाप तो बहुत हो गए हैं जिन पापों को दुख होगा है, परंतु अपने धर्म का पालन करते हुए, अपनी जाति की रक्षा करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कष्ट आते हैं, वो कष्ट तो बहुत बिरले आदमी को मिलता है। इस वास्ते ऐसे अन्याय मत करो बहनों माताओं, आप क्या काम कर रही हो, महान हत्या कर रही हो, अपने वंश का दास कर रही हो, पद सुनाने क्यों निपुति हो रही, तुम निपुति होगी अब माँ बढ़ने बंद हो गया, सबसे दर्जा ऊंचा माँ का है। भगवान राम जी पधारे वनवास में तो कई कई माँ ने कह दिया, तो कौशल्या माँ के पास गए, वहां नमस्कार किया, तो कौशल्या माँ के तो हर्ष हो रहा था कि आज राजपति मिलेगी, राजगद्दी मिलेगी, आज हमारे बेटे रामधन के बेटा जरूर स्नान कर लो, कुछ खा लो, मीठा खा लो, राज मिलेगा, राजगद्दी होगी, सवारी निकलेगी, बहुत देरी हो जाएगी भोजन में। भगवान राम कहते माताजी, हमारे तो राज्य मिल गया, जंगल का राज्य मिल गया, पिताजी ने जंगल का राज दे दिया, मेरे को राज्य मिल गया। मंत्री पुत्र ने सुना ऐसे कई माँ के कहने से दशरथ जी ने वचन दे दिया, वनवास में तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। सब कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी ने वनवास दिया है तो सभी जाओ, जान बड़ी माता, मैं अपने रखते हूँ यहाँ पर, पिता का जन्म पिता का हुक्म है कि तुम जंगल में जाओ, और मैं कहते हूँ यहाँ रहो तो तुम्हें जंगल में नहीं जाकर, जान बड़ी माता, माँ का दर्जा ऊंचा होता है, 100 गुना अधिक होता है, कहीं 10 गुना अधिक बताया, तो तुम यहाँ रहो। राम जी ने कहा बात ठीक है माता जी, आपका वही कहना है, परंतु उस माता दूसरी माता कह रही है जंगल में जाने के लिए, तो जो जन्म देने वाली माँ है उसकी अपेक्षा उस माता का विशेष आदर करना चाहिए। तो कौशल्या जी चुप हो गई कि बात ठीक है, जो पितु मात कहे बन जाना तो कानन क्षत अवध समाना। उस माँ ने कहा है तो पिता से 100 गुण का तो मेरा अधिकार, मेरे 100 गुना अधिकार उस छोटी माँ का है तुम्हारे। उस माँ ने कह दिया मैं नहीं रख सकती, जो पितु मात कहे बन जाना तो कानन क्षत अवध 100 अयोध्या के समान है वो जंगल, तुम्हें जन्म बनवास में जाना चाहिए। माँ ने नाम कर दी का, तो माता है, चाची है, ताई है, अपनी काकी है, बड़ी माँ है, इसका आदर करना चाहिए माँ से अधिक, तब तो ये समझेगी भी हमारा बेटा ही है। गोद के कोई बेटा हो तो गोद के बेटे को भी चाहिए कि अपनी माँ से भी अधिक उसका आदर करे, तब तो ये समझती है, नहीं तो कहते वो जरा बेटा है भाई, मेरा बेटा जय हुए है नहीं। अरे जय हुए शिव नहीं करता, आज कहते गोद ले माता हो, घर का जय हुए भी सेवा नहीं करता, वो कभी निहाल करेगा, और घर का जन्म ही नहीं देना, उसको गिरा देना, कितना बड़ा भारी अत्याय कर रहे, कितना अत्याचार कर रहे, फिर ये पापों के कारण से बड़ा भारी का आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। महाराज माता से कमला देवी पिता देवो जनार्दन और बांधवा विष्णु भक्तास्त और स्वदेशो भगवत्रय और त्रिलोकी समय हमारे भवन है। माता से कमला देवी जगत जनी कमला देवी के गर्भ था, उसने डाल दिया पानी में गर्भ हो, 1000 वर्ष हुआ हुआ तो ये ब्रह्मांड पैदा हुआ, एक ब्रह्मांड अंडे की तरह बड़ा भारी देश ब्रह्मांड का ब्रह्मांड उसे पैदा हुआ, परंतु फिर लक्ष्मी से गर्भ नहीं रहा, गर्भ गिराने से लक्ष्मी जी के दोबारा गर्भ नहीं रहा, आप हरेक जन्म में जो भी आपके बाद नहीं होगा, जिस चीज का दुरुपयोग करता है वो चीज उसको नहीं मिलती। छोटे बच्चों को लड़ दिया खाने के लिए, वो पेशाब की टट्टी की डाली में फेंक रहे, उसको लड़ देंगे, थप्पड़ देंगे उनको। इस वास्ते तुम्हारे को तो अच्छा अवसर दिया है भजन करने का, अगर तुम भजन नहीं करते फिर मनुष्य धर्म नहीं मिलेगा। अच्छे संत का महात्मा का संग हो जाए और उनसे लाभ नहीं उठाओ तो महात्मा का संग नहीं मिलेगा। चल को खराब करोगे तो तीसरा मरना पड़ेगा, अन्य को झूठ कर खराब करोगे तो भूखा मरना पड़ेगा। अच्छे नौकर है और मालिक उसका तिरस्कार करता है तो उस मालिक को अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। अच्छे मालिक है और नौकर तिरस्कार करता है तो उसको अच्छे मालिक नहीं मिलेगा। अच्छा अवसर मिल जाए सत्संग मिल जाएगा, कर दे तो उसको फिर अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। भगवान कृपा कर देते हैं अवसर जिसमें अपना उद्धार करो, अगर वो आप काम में नहीं लाते तो फिर अच्छा अवसर कैसे मिल जाएगा। आपने तिरस्कार किया अपमान किया आपको बच्चा कैसे होगा। रोगी फिर रोगी कई मैदा मिलती है कि महाराज हमारे बालक नहीं है, उम्री माता जी हमारे मैदा पोता पोती नहीं है, इतना वर्ष हो गया नहीं कोई सेव गया नहीं। तो दोष के कारण है वो तो दवाई से ठीक हो जाए, परंतु पाप के कारण होता है वो दवाई से ठीक नहीं होता। दवाया भी ऐसी है वे दवाया करने काम करती है, बीमारी जो होती है पाप के कारण वो बीमारी दवाई से नहीं मिटती। कुपथ्य से दवाई होती है वो बीमारी, वो पथ्य दवाई सेवन करने से वो बीमारी मिटती है। तो सज्जनों अन्याय का फल बहुत ही खराब होता है, बहुत ज्यादा वो अबार अबार जो आपको तकलीफ देखते हो बालक की वो तो थोड़ी है, परंतु बालक का निषेध कर देना, नशेबंद कर देना, ऑपरेशन कराना, इसका भयंकर फल होगा। भयंकर दुर्लभ मानसो देहो, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, मिलना कठिन है। वो दुर्लभ मनुष्य शरीर मन को आड़े नहीं देता भगवान के, वहां आ जाए आपके जन्म में अगाड़ी मनुष्य बन जाए, न जाने कैसा भक्त बनना, सूर्य बनना, क्या बनता वो, उसको आपने आने ही नहीं दिया, रोक दिया पहले ही। तो बड़ा भारी पाप लगेगा, बड़ा भयंकर पाप लगेगा। अभी तो आराम हो तो आराम आराम है, ये काम ये सब पाप होगा। अर्जुन ने पूछा कि महाराज चाहता हुआ पाप क्यों करता है, के काम है जड़ चीजों के द्वारा सुख देखना चाहता है, आराम देखना चाहता है, उस आराम के कारण से ऐसे भयंकर भयंकर पाप करता है। तो सुख की लोलुपता है सज्जनों, दुख का भय और सुख की लोलुपता, ये दो चीज है पाप कराने वाली। सुख की लोलुपता है सुख मिल जाए, अरे पाप भय दे, कैसे पालन करेंगे कैसा करेंगे, ये पाप भय लगता है, उनके काम करने से भय लगता है। तो पाप का भय से पाप होता है और दुख से, अच्छा आचरण करने में दुख होता है कष्ट होता है। अरे भाई आराम से अगर धर्म का फल होता, अगर आराम करने से रुपये ज्यादा होते तो धनी बन जाते बहुत से। कष्ट से अगर कष्ट से मानो सुख से आराम होता तो आराम से सब बन जाते हैं। तो धर्मात्मा और पुण्यात्मा और पापात्मा भगवत भक्त कम क्यों है कि इसमें करने से थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है, तो परवस्था सहनी पड़ती है। न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी को हो के सीखे हैं। पढ़ाई करने में तकलीफ होती है, अच्छे भगत भगत भजन करने से कष्ट सहना पड़ता है, धर्म के पालन करने में। नल दमयंती का आप देखो इतिहास, नल दमयंती की बात देखो आप, कितने विचित्र विचित्र कष्ट सहे नर राजा ने, दमयंती ने, जो आज उनकी कथा है। हरिश्चंद्र है शिवी दिधि की, हरिश्चंद्र नरेशा दहेज धर्म हित कोटि कलेशा। राम जी ने कहा कि उन्होंने कोटि कलेश सहे धर्म के वास्ते, मैं कैसे छोड़ दू परिवार से जाना, ये इतना बड़ा बड़ा सुंदर मौका मिला है। कैसे जनो अपने धर्म का पालन करना है, अपने साधन करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये साधन में लगना है, ये कष्ट सहना नहीं है, दुख नहीं सहना, दुख कष्ट दुख नहीं होगा, वो कष्ट कष्ट नहीं है, वो बड़ी भारी तपस्या है, बड़ा भारी एक अनुष्ठान है। जान करके तपस्या तपना इतना बड़ा दानी नहीं है, जितना अपने धर्म के पालन करते हुए कष्ट आ जाए उस कष्ट को सहना बड़ी बड़ी तपस्या है, वो बड़ी तपस्या है। भगवान की कृपा से ऐसी तपस्या मिलता है, दुख मिलता है, हरेक उतना दुख मिलता है। इस वास्ते अपने धर्म पर कायम रहो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, सुख की लोलुपता में दुख भय से विदित हो जाएगी तो आराम से रहे आराम। ये आराम बड़ी खराब चीज है, बड़ी खतरनाक चीज है, महान पाप का कारण है। इस बार के सज्जनों सावधान रहो, जो जो अच्छे गुण दिखे उनको धारण करो और उन्हें उसका नाश करो। तकलीफ में आनंद मानो, तपस्या मानो, जो आपका जीवन बहुत निर्मल फलों से बन जाएगा। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 12 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।